أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسين جتابين جن بعون الله ومنته نيوان بلغتي غزوة murayisiya de ghazwatu bani al-mustaliq ñu ngi won ci retour bi yoonu depp gi gisoon nañ ci nak ay xew xew yu ci amone ay netali ay histoire ci yoonu ñi bi gogou gisoon nañu qissa bu jahja ak sinan ibn wabir al-juhani ak li nga xamne mom la al munafiq al khabith al kabir abdullah ibn ubay ibn salul daldi won wax xew xew bi ci amone lolou gison nañ ko walillahi alhamdu wal min ci xew xew yoyu nak ñu ngi ci agon ci li nga xamne moy netali hadith al ifk moy netali li nga xamantene moy duru reuy woow sosu mag woow nga xamantene mom la nafiqi daldi won tek ci losu sayyidat aisha radiyallahu anha wardaha a ñu ngi won ci netali bi gisoon nañu ñu ngi won ci riwaya imam al bukhari rahmatullah alayhi bo fatale ko bi nga xamne version bi mu ci indi riwaya bi mu indi ci كتاب المغازي باب حديث الافك وخون نل نكو في تفسير بي وايي دنج نون بي نك في غزوه كتاب المغازي موم لا نيي جيل ان شاء الله نكو نونو امام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله عليه غيسون نني صلو ون نكو اك امام ابن اسحاق اك نينن اك نينن اك نينن نون نك نيغي وون كون في روايه Abu Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayhi ñu néwon kon mu doon fatali cyallale bi mu doon cyallale Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ci Kitab al-Maghazi mu néwon hadathana Abd al-Aziz ibn Abdullah qala hadathana Ibrahim ibn Sa'd عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لول مون رواية إمام البخاري من حدثنا نتلنا عبد العزيز ليزني سرين ده عبد العزيز ابن عبد الله دوام كني عبد الله قال لنا حدثنا نتلنا ابراهيم ده ابراهيم ابن سعد دوام سعد عن صالح المجلج صالح ابن شهاب المجلج سيدنا عبد المجلج سيدنا محمد ابن شهاب الزهري قال من حدثني نتلنا عروة بن الزبير سيدنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب اك سيدنا سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص اك سيدنا علقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة اك سرينم بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نيب دي سرينو كان سيدنا ابن شهاب الزهري رحمه الله عليه نيوم نيب ني جيل عن عائشة ني جيل سي سيدت عائشة زوج النبي صحنا يونت بي عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن الجميع لولو دون نتالي بي نيغي تي وون نك با اكسي وون بي غيسون نان كني سيدت عائشه ا موغي دون نتالي ميغا خامتيني تي لانيو ديف اسكال فيغا خامني فالاني بي نيي با جيغي مدينه نيو ديف فوف اسكال لغي يونت مي علي صار سام دال دي ديغل صحابه يي نيو ييكتي لخاس غير ولا كونتيني نيبي نانا بي لولو امي نك mom mu daldi la tañuy dem mu daldi dem ngir doxi ben faji ben aajom ñewat bim ñewate lambu deunum batam fek ciak bu ngoron dal di rir ah après bi lolou nak rir dajou ko mu dem fam newon diko seti bam deme ba trouver ko set ko yag fa nak ba trouver ko retourne ñew fek ñin ñi dem neena fekuma fa da'in wala mujib fekuma fa koy wuy koy wote fekuma fa koy wuy manena des fi amana dinañ buñ ma setlo ndax ñi ko doon yëkëti hawda gi diko tek ci kaw gelemi ñom setlu wuñ ko won ndax ak tutem amul won poids nonu ñom mu fogon nañu ngi ci biir ñëkëti ko tek ko ci hawda gi ta hawda waxon nañ la ben jaaru mbar lay doon mu ñuy tek ci kaw gelemi ñom setlu wuñ ko ñu dal di dem mune kon na te du fi amana tok fi fi ma newon amana ñom buñ ma setlo ne newuma fi dinañ ñëwa fofu la nek ba nelaw neena ci la ko rombe sayidina safwan ibn mu'attal as-sulami waxon nañ ne wala tarjama yi ñu waxon nañ ko sayda sayidina thabit ibn qais ibn shammas رضي الله تعالى عنه وارضى موم ديفون نان ترجمام فيريفي ناكو ديف نان ترجمام واو موتا ماني امون موم كاي امنا لو مانان وور مو مي دا فا ملني امنا لو مانان ديفون نانكو واي ديف نانيوكو موم سيدنا ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه كينن كيغا خامني موم لا نيوخو نيي گيس تاي موي سيدنا صفوان ابن معطل As-Sulami Mu'attil wala Mu'attal waay Mu'attal Safwan ibn Mu'attal As-Sulami thumma Dhakwani Turammaran Safwan ibn Mu'attal ibn Rubay'a ibn Rubay'a ibn Khuza'i ibn Muharib ibn Murra ibn Falij ibn Dhakwan As-Sulami thumma Dhakwani lolo don torom bi sayidina Safwan ibn Mu'attal ibn Rubay'a ibn Khuza'i di domi ko ñuy wax Khuza'i bob di domi Muharib ibn Murra ibn Falij mu bokku ci wa Banu Sulami Banu Salima lañ nane Banu Sulami As-Sulami ku fa dekk lañ nane Sulami mu wa Banu Salima thumma Dhakwani ndax dakhlan ibn falij ibn zakwan bokon ci ko djou wa zakwan mom sayidina safwan ibn safwan ibn mu'attal a mom nek borom xam xam yi dañu wouté ci kagn la duggu ci l'islam borom xam xam yi dañu wouté kagn la duggu ci l'islam amna ñu né amna ñu ne ah mom sayidina safwan bi ava ghazwa bi ghazwatul muraysia am ci 5e ane bi ghazwatu banil mustaliq ava lolu mom ci la dugg ci l'islam amna lolu amna ñu wax lolu a fekkene nak ay xare yo xamne comme yenen xare a part bi di ghazwatul khandaq ta imam al waqidi neena fekkene xarib a waye amna ñu ne nak xare bi mu jekk fekke and ko yonnati bi alayhi salatu wassalam mom safwan ibn mu'attal moy ghazwatul muraysia ak tudde mom mi sayyidina safwan mo ngi ci sahihayn ci hadith sayyidat aisha radiyallahu anha li netali qissatu hadithul ifki nga xamne moy netali dur wiñ ko tegon te lolou sayyidat aisha radiyallahu anha wardaha neena kero kon bi yonent bi alayhi salatu wasallam biñu escaler dole moraysia ñew ci yoon wi ba jégué medina ñu def escale yonentou bi alayhi salatu wassalam ne jog len ñu dem mom mu dem di seeti ben ci xam bu reer mu fekk gaay ñewat fekk gaay dem mu ne kérok mom sayyidatu aisha neena bi ma ñewate manena tok fi amana buñu set lo ne newuma won ci fiñ ma don tek ci bir haw daj ji ci mbar momu ñuy tek ci gelem buñ ma set lo dina ñew fekk si ma fi ngir jël si ma neena may nelaw ba nonu bima fa ne may nelaw ba ci lamay rombe ki nga xamantene moy safwan ibn mu'attil mu'attal as-sulami waxon nañu sayyidna safwan li taxone mu non nek ci ginnaw gisone nañ ne hadith sayyidna umar ibn umar radiyallahu anhu dane mom mo don laj yonentou bare sar sam da ko don def muy nek ci ginnaw pour lepp lo xamne dañ ko rotle mu dal dikoy for man ko yoral armée bi lolo taxone mom sayidina Safwan nan ne ci ginnaw am ñu ne da bari won nak ay nelaw motax lolu benen wax la bu ne mom dafa neewon ko xamantene ni ku bari won lu muy nelaw la am ñu ne mom mo lajoon yenen ti bi alayhi salatu wassalam buñ paré won dafa ron nek doon julle kat jaamu yalla ba di julli mom moy mujjé dem ci tole xaré yi moy ñubé miji moy ñu mujjé ñibbi kérok nak bi mi dem ba arme bi dem mom bi mi ki le gis comme ni sayyidatu aisha wax ne ci le gis ben silhouette bu teud fa arafani hina raani wa kana raani qabla al hijab mo dal di may xamé bi ma séné la ma xamé ndax mom kat dama don gisone na ma lu jitu won lata ndax jamono yi ayatul hijab bi ne ci suratul ahzab waccion na bi diglé mouray mo né mom nak li tax mo xamné mo moy dama gisone gama don gis lata suñu borom di digelé dulin ñu nek ñuy def hijab kon sayyidna safwan bobu bi mo xamne ci la gis sayyidat aisha kon radiyallahu anha mun fastayqadtu bistirja'ihi hina arafani sayyidat aisha radiyallahu anha ne mayewu bi nga xamantene ni ci la deg li maye man moy bi dama gis rek ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy inna lillahi nun de ci bur yalla lañ joge wa inna ilayhi raji'un ci mom lañuy delu ci riwaya imam ibn saq bi dane falam maraani qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un za'inatu rasulillah neena bim ma seene mune inna lillahi moy li de mom lu reey lu lan mo xew ba soxna yonentima ray sahab sahab ñepp dem mom mu dess fi mom rek bay nelaw ci fi nga xamne moy beurep biñ defon escal a mune mom sayyidatu aisha lol momaye mune ma jog fa xamartu wajhi bi jilbabi neena ci la daldi fa xamartu ma daldi mur wajhi li nga xamantene moy sama xar kanam bi jilbabi ak li nga xamantene moy sama jilbab moy limi muro li moy lan wajhi li moy burqab lol la la waxon ne la wa keur yonnati bi alayhi salatu wassalam soxna mi non lañ doon muro ta lolou amul ben borom xam xam bu ci wute waxon na la nak kan moy borom xam xam luy borom xam xam voilà ta lolou inshallah ahkamul yi jëm ci walu hijab ak yo inshallah bu ñuy ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam di den ci sayyidatu zainab binti jahsh dinañ ci ñew la hadith sayna anas ibn malik radiyallahu anhu wa ardaahu bimne tale li nga xamantene ni mo waral waccu suratul ayatul hijab bi nga xamne moy wax ci walu al hijab moy muray lo inshallah ta lolu waron nañ ko gis nak avant li ndax sayyidat aisha li ci hadith bi dane ta mom dama gissone lata la tañuy diglé kon hijab kon lool moy wané né kon instant bi fé kon na xew xew bobu am waye inshallah buñ dinañ ko dab dabatal bu ko défé ñu gisale ci ahkamo yu jëm ci walu hijab muy muray ak bon lan mo ci nek ak wouté yi nga xamné mo am ci borom xam xam ni ci naka lañ koy défé inshallah taala kon mo ne kon mo mur sama xar kanam mune fa wallahi ma takallamna bi kalima wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'i sayyidat aisha radiyallahu anha mune mangi wacc yalla ne waxul ak man ben bat manit waxuma mom ben bat te degguma ci mom ben kaddu ben bat lulul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gimu wax mune wa hawa hatta ana kharahilatuhu fawati'a ala yadiha فقمت اليها فركبتها من تي لا يسالي گليم گيم يورون موي واخو دارا ديگوما تي موم دارا لودول لاتا بيم ماي دورا گيس ليم ني واخه ان لله وانا اليه راجعون نينا مو يسال گليمم دال دي كوي دال دي دگ تي غير مو تخاو غير مو باڭا بوجي بانيغا خامني تي لا كوي تي لاي واري تي كاو گليم گي فانطلق يقود بالراحل حتى اتينا الجيش من لغي مو دال دي جيل تي نوم تودو نونو كوي واخاتي نانا مو دال دي دي ومات موي مييك تي كاو موم موي ومات ليغا خامني موي جيليم دي موي موي ومات سيدتا عائشه نانا مييك تي كاو جيليم دي موم موي womat li nga xamne moy gellem gi di dox mona hatta ataynal jaysh ba ni ñi dabe li nga xamne moy arme bi mo reena fi nahri dhahira neena nak biñ leen di dab ci njollo xam nga li ni moy sayyidat aisha fim fana non fofu moy ak guddi la ci suba ga ci la safwan ibn umayya boy bañuy dem yone tawi sa sa ban leen naan nañ leen dem lol guddi gi lewon ci suba ga nak ci la Safwan fetelo ko gis legi nak nenañu mu kon mu yeesal geleemam ma yeki mu may womat ba niñu agge ba dabe arme bi fek nak ci diggu njolor mu ngi tang jeur munewahum nuzul ñu fek ñom da nak dem nañ ba defat benen escale yolentima alayhi salam ak ñi mandalon qala sayyidat aisha ne fa halaka man halak munemu daldi alku ni alku ci lolou lolou nak moy fa halaka man halaka a moy la ngay gis ne moy waxul dugul ci detayu ñom ana lan lañ wax dane rek fa halaka man halaka mu alku ñi nga xam naño alku ndax wax yañu wax a lolou bokku na ci li nga xamantene mom lañ doono moy li nafiqi wax nafiqi dañu ne biñ gisé sayna safwan fek ñom defaat nañ escale ñom ndax nafiqi dañu andon gisul ñu abdullah ibn ubay ibn salul kéro gennuna ba andak armée bi dem muray siyan xare yi comme niñ ko ron yagga defé ñom nafiqi munafa halaka man halak mu daldi al ko ñi nga xamné ñoy ñi al lolu nak bokku na ci ño xamantene moy ñi duggu nga xamne am ci bakkar bo xamne ci lolu rek ndax nafiqi nafiq bu mag bi li abdullah ibn ubay ibn salul kérok bi nga xamantene nga xamne mom mo soké mbir mi moko jité won mom moko jité won nan mo am na yene riwaya dañ ne bokku la ki ci sahay bi mom abdullah ibn ubay dane ngand lan ki aisha and ak genn goor ñu joge fele ñom ñaar rek way way xam nga ne ma naja min ha wa ma najat min hude way way xam ngeen ne ki muccul ci mom te ndaw si mom mi muccul ci waji muccul ci mom moy pour wonne moy duggal ne ñi c'est sûr que def nañ lu dul nonu ñom ñaar rek legi moy lool lañ doon wax am ndort yu ñaaw yu ñuy wax moy tuuma lool moy lool moy indi turu ifk bi ñu tuumal sayyidat aisha ne da doon jaalo wal iyad billah a me nak amna ñeneen ño xamne ay julit lañ ndaxa yu gëm yo xamne tab bi nañ ci affaire bi ta ñooñu comme niñ koy gisé a ño xamne dina leen tuddo am inshallah sayyidat aisha radiyallahu anha mo ne kon mu alku ñi alku ndax ndortu gu ñaaguñ am bay tuumal di am kené ñi c'est sûr que moy amna luñu sekk ñom ñaar légui nak mu ne kon bim ne fa halaka man halak mu ne wa kana alladhi tawalla kibar al ifki abdullah ibn ubay ibn salul mu ne nak ki nga xamantene mo neewon porte drapeau wu ki nga xamne mom mo andi idée bobu ba paré siwol ko ci nit ñi mais nak abdallah ibn ubay c'était un vrai nafiq pur et dur ko xamne moy mom day nek ci ginnaw di tirer les ficelles mais pour nga japp ko loxo ci poche lolu yombul des fois nak bour yalla gatchel ko comme niñ ko gissone ñu japp ko loxo ci poche mais bi ni rumeur bi mom moy ki nga xamne moko ndi mom moy ki nga xamne mo créer xam nga rumeur bu ne da am ko créer moy da ngay jek jek deg lo xamne nit ñi diko wax nga wa mais li mom nan lako kan mo wax moy ngay am yow di lacc nan kan mo ndik ko wax wax ji mais amna borom mom nak leg leg mo tax rumeur yu bari pour nga remonter ba xam kiko ndik ko wax lool du yom da ngay jek rek mu siw ñepp diko wax wala ñu bari diko wax ta amul benn ciosan dara du ci deug légi nak ki nga xamné mom mo soko won mbiri mo yoron affaire yi mo don abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith légi bi nga xamantene ni ci la wax lol motax mo ne wa kana alladhi tawalla kibaruhu abdallah ibn ubay ibn salul mom moy ki nga xamne moy abdallah ibn ubay ibn salul moy ki soke mbir mi mo créer rumeur bi ba nit ñi ñepp ñi duggu ñepp dal di duggu legi mom nan la ko ginnaw lool mom sayyidat aisha munne radiyallahu anha qala urwa legi nak say imam az-zuhri ne urwa neena moy legi moy mu duggal waxu sayyidna urwa من أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشي من أخبرت من عروة نتالي نجمة موي نتالي نجمة من عروة كني Abdallah ibn Ubay ning ko don defé moy mom moy mom rumeur bi nan la ko don defé moy mom mbir mi day don dañ ko don siwel ci mom mom moko créer mais day bayyi nit ñi day laal après bayyi gaay yi nekk ci moy comme gaay amna gaay mel non dañuy ñew créer ben sujet bu ndaw top mel li nak du ñom gaay yépp di ci wax bo féké yow da nga nan ki ki mom du ci len da taw rek di deglu rekete yo mom moy affaire yu sha'u ñukoy yaatal diko tasare way tahaddathu bi netali mbirmi di ci yaatal di ci commentaire ku nekk di joxe sa avis di joxe sa xalaat ci mbiri nan way xam ngeen ne lolu nit la mané nit la bor lu jigen la way mané yoyu dal say ñun dal mané xam ngeen ne mos ma naja minha wama najat min way xam ngeen ne ki muccul ci mom key ndaw si way sa muccul ci waji ta waji muccul ci mom da legi nak bu ko gaay netali bu ko moy kos après bayyi gaay nak di xam fa yuqirruhu mu koy degeural nak wa yasma'uhu diko deglu diko nak gina di gina polemique affaire bi du yok polemique bi nak di yok ci xarmi karam mune wa qala urwa aidan mune urwa sayyidina urwa bokuna ci ñi solo hadith bi ñi ko sayyidina imam ibn shihab jele mune mom sayyidina urwa lam yusamm min ahli al-ifki aidan illa hassan ibn thabit wa misbah ibn uthatha wa hamna bint jahsh fi nas akharin la ilma li bihim غير انه معصبه كما قال تعالى وان كبر ذلك يقال عبد الله ابن ابي بن سلول ا من موم سيدنا عروه بالاغي من من نك موي مبولو موم وهلك من هلك مالكو ني الكو من من عروه دي تودلوني ما سي نيوم سي نيغا خامني ньо نيوون بورت درابو ولا نيغا خامني غينونا ياتال dur wow tudaluñ ñu ci luddul hasan ibn thabit sayyidina hasan men inshallah après dinañ def tarjama buñ paré ci tarjama sayyidina safwan ibn mu'attal as-sulami thumma az-zakwani radiyallahu anhumā wa misbah ak misbah keneen kuñ ma tudal man urwa ginaaw hasan moy misbah ibn uthatha مؤمن ان شاء الله دينا جسر جوام جنا سيدنا حسان بن ثابت وحمنا بنت جحش دي حمنا دي بنت دي دومي جحش نيك سورو سورو كان سيدات زينب بنت جحش دي سخنا سي يونت ما عليه الصلاه والسلام موك نيو ابو احمد ابن جحش عبد الله ابن جحش موي حمنا بوبو يتيلا موم كرو ني نيب اي صحابه يو باخ لا نواي تاب ني نتي فيلي يوي lolu nak dinañ ci gina ñew ci jangati inshallah pour gis ne rumeur bu amé leg leg gravité dina tax sax gis ne ño xamné ñu bax lañ won dal di ci tabbi ta dara du len ci dugul lulul sen ñak prudence motax motax ku bëgg muccu tégal gis nga bo xamé hadith bu dé xam nga hadith fokk na ku déglu affaire bi mom ku top affaire yi xam nga mbir yi moy né du dañu nan netali bi amna rek ñune eskay dedet dañuy set eskay wernam dit ko xam lool yow appliquer méthode muhaddithuna rahmatullahi applique ko ci sa dund waaw ko la netali ay nenañu nga japp ko min du'afa loolu ci min al qaw aqwal da'ifa li dafa bok ci wax yi nga xamne jaru la daq ganar nga boole ko fofu lool rek kala ci genné bo defé lolou ci non nga ci génné nga appliquer à la lettre li nga xamné moy méthode muhaddithuna yi ko la laaj nga né ko ko la wax dara nga né ko li nga ci wax ci diw foko jëlé ci kan nga ko nango waaw boko defé gaay bu yaggé mu leer na nga mu wax nga né ah wa dina ko laaj man nak dina ko laaj na vérifier bu boba bu yaggé jëwkat yi ken dootul jëw sa kanam loñu waxati sa kanam deug lay doon legui nak moy nit mo tax da ngay gis nit ku bax tomber ci piège bo xamné ñu netale ko ci diw bu bax mu ñew gëm ko ba méré ko ci wala jappé am ci mom jortu bu bonta dara taxul luddul ay netale lu deug ndax lan manque de prudence lool la mo tax ñi nak sayyidina hasan Sayyidina Mistah ak Sayyidina Hamna bint Jahsh lolou len dougal muna fi unas fi nasin akhirin ci yenen parmi yenen nit la ilma li bihim man Sayyidina Urwa khawma aw ma kham kham ci ñom muna lima leer dal ghayra annahum usba comme niko ñom am mbolo la comme ni alquran waxe te lolou dinañ ci ñew ci sar suratu nur ay nga xam na ñoy wax ci xew xew be de hadithatul ifk inshallah Sayna Urwan nak waye malgré pour won la né moy nit lu bax lég lég mu tarxis man na tarxis man na djoum des fois mais marone yow comme ko djoum na rek lu bax li ma sa def yépp nga faté ko dédé waye ki ma su fé def dara dafa djoum kan modul djoum masu muni ñoy yarenti ali musa sallam ana kan modul joom kullu bani adam khata doomi adam yeb ali sallam ñom ñoy ay joom dañuy def erreur sont susceptibles de faire des erreurs yow kay l'essentiel moy ku def erreur après nga tu wa khairul khata'i tawabun ñi gëm ci ñi def erreur moy ñi ñi nga xamne dañuy tuup après waye tok ne biw mom man dal ku parfait kuma gis mu def ab erreur bakkar bu ndaw moy gëmatuuma la kon doto gëm kenn lool mom bëbo nga leer la kenn doto ko gëm kenn doto ko gëm moy Sayna Hassan malgré li ni ñoomte gi ko dal bu mu dugg ci piège ñom Abdallah ibn Ubay ibn Salul ak ñom Da'is Nafiq yu bon yoyu ndax ñom ñepp am na yenen riwaa yu ne ñom ñoo ñoo neewon ñom Da'is ak ga yoyu tudon nañ leen ci jota yele ñom cien piège biñ laal créer fomenter histoire bo xamne bu bon tek ko ci deru yonentima lay sar sam ne wa keureum dañ doon soxnaam da doon jalo moy legui am ko xamne moy ñu duggal ñu bax ño xamne ndax tax nañ ñu tab ci piège waye sayyidat aisha malgré lool mom la mbir mi da mais sayyidna hasan mom sayyidna arwa neena kanat aisha takrahu an yusabba indaha hasan mune malgré lool Sayyidat Aisha bien après lol yonentou Allah sa sa guéné adina sax da ron bagn ko xamné day wax lolou nonou Sayyidna Hassan xam nga nit manon gané ndax amna ben riwaya bo xamné Sayyidna Urwa mi néna Sayyidna Hassan dafa ñëw di wax ay ver néna mané ko mais du ki mo wax ci yow limu wax munako wayé wayé ki mom la yonentou Allah sa salam mom mi da ron tag yonentou Allah sa sam di wax ci yonentou Allah sa sam at mu koy sonni ngir mu dal ci kaw yefere malgré bo waxon lol xolam bu koy mu moy urwa xam nga lol ku mu dal nit simple da ngay méré bo moyul kala ko def kéro ngay mujjé tudenté ak mom wala mu def ko sa mbokk ah diou sama dom li ci wumal ndialo ñu dem ba yegne lolou amul ke lolou ak tuuma na won ñaata nit ñom ño man ginnaw lolou ki nga xamne mom mo won tuumal sen dom wala sen mbok malgré lol nangul kuko wax luddul non nangul kuko ngagn waye day beug kuy rafetal ci mom commencer ko ci mom ci bopam lol da bari ñuko def sayyidat aisha nak as-siddiqa bint siddiq mom radiyallahu anhuma wardaahuma comme bayam rek sayyidna abubakar moy mu fatte lepp ba sayyidina urwa di dom ji ndax urwa yi domu magam la di sayyidina asma bint abi bakr muné sayyidat aisha radhiyallahu anha da don bañ ku ngagn hasan malgré lim def wa taqulu ta ci don tek mom sayyidat aisha nan innahu alladhi qal nan bu len faké malgré hasan budé nit man da ñew nan mo waxon li ci man mim ko wax budé man mi nga xamantene ni man mi nga xamantene ni man le mir mi dal hmm ma ko man mon la wax ci mir mi man ma nangul ko wax ci mom lul non wa taqulu mu koy outal nan ko deglu len da doon wax sayyidina aisha innahu alladhi qala hasan mi ku nara taxaw nar ko wax lu ñaaw lu ndax lim ma wax man yeg leen ne mom moy ki waxon ne fa inna abi wa walidahu wa 'irdi li 'irdi muhammadin minkum wiqaa Allah mun hasan kat mo ne won fa inna abi wa walidahu wa 'irdi li 'irdi muhammadin minkum wiqaa Sayyidat Aisha ne bu ko kenn ngagn bu kenn wa Hassan lu dol nonu de uppuna def haaw ndax mom mo ne won di tag yonentima lay sar sam nan fa inna abi deug deug man sama baye man Hassan wa walidahu ak sama baye baye moy sama mam wa irdi ak sama njabot sama der ak sama famille lepp sama njabot li irdi Muhammadin minkum wiqa'u ñom ñi ñepp sama bay sama mam sama askan sama derak sama lepp day nek di défendre di protéger deru sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ak njabota kon ki wax lolu kay sayyidina aisha malgré li lepp muy fatali ne di len fatali que ne hasan mo waxon li de kon nak bu mu tarxis rek ngeen nar ko di ngagn bu ko ken ngagn sama kanama allah lol la idfa billati hi ahsan as-sayya non fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun habib mo wax sayna aroba mi wax lol fek hasan ñew fa di wax mu nan ko kew ki ni ak lim wax ci wam mu fatali ko yim def xolal mujju gi sayna hasan radiyallahu anhu comme ni melal na continue nek ko xamne di defend sayyidatu aisha di wax ci yom ay verre yu am solo yu bax moy bo defé lol ko xamné da la def lu nonu nga def ko lu gëna rafet lu rafet waxuma lu rafet de mais lu gëna rafet nga ko defal ko day muju la narona nek gak gak seen digënté day muju nek ko xamné da lay soppu ngeen am liñ nane copain queuse allah kon lol la sayyidat aisha wax léegi kon lool mise en na position lool moy benn ki la won buñ dugalon ci digënté né tali bi xam nga li c'était bien après sayna urwa li muy wax c'est bien après kon buñ boñu jëlaté fi nga xamné ci la waxon né ki nga fa halaka man halaka mu alku ñi alku alku ci kéro alku ba ñu gisé ñuy aksima safwan ibn mu'attal as-sulami thumma zakwani ci ndolor daldi dab li nga xamne moy arme bi mo ne ki nga xamne nak mo mo yoron li gina reuy ci dur wi koro ginte mag li ci ginono don ko soke moy abdallah ibn ubay ibn salul alayhi lanatullah wala legi kon mu kontiné sayyidatu aisha mun faqadna al madina mun légui ñu ak sibedina ñu biñu dugg ci dab yaronte ala sallallahu alayhi wasallam kon fo après ñu joggé fo dal di ñibiss mun fashtakaitu hina qadimtu shahran néna ma dal di fébar dal di wop un mois ma dal di koy fébar man sayyidatu aisha radiyallahu anha un mois lembu ma dal di koy tudd fébar mune wanasu yufiduna fi qawli ashabil kif ifki mune fek man yeguma li xew deke nit ñi ñoo la ashhuru bi shay'in min zalik deke nit ñi dal legi lool moy débat bi garam place ye fuñu tok rek mom la nit ñi waxtane waye deg ngeen li nit ñi wax ci aisha bi lan lañ wax ah yeen fu ngeen ne mo mistakh mo ki menon tudu mo safwan ker xare bi ñu jëge gisu ngeen niñ def ñom ñaar moy legi nak mu nekk nak parabole fepp gaay di ko mu ne won nasu nit ñi yufiduna ñu ngay xoss fi qawli ashabil ifki ci waxu ñi nga xam dañoy worom duru wu borom buhtanun azim gogu duru mag wo ñu créé moy dañ koy tek comme ni waxe sank ñu bax ni sax buñu moyo dinañ ci dugg xam nga ay lañuy tok ben ki ne mo ngi koy gis surtout ci journaux yi par net beek yep nga gis dañuy jek rek indi ben information rek intox la du info intox la du deug serigne diou dal dafa détourner xaalisu ño xamne dañ ko wolu won ñepp diko wax ga deg ñoo xamne sax ndax lu bax rek lañ ko xamé won ñu commencé ni rek lañ mel mo yow o sa ay sacc lañu mo yow nga fogg ne sa wax joju nonu yow lool do ko layo nga fogg da nga fogg ne dang koy wax non rek mu yom wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim bi lool la alquran ba ngeen di wax kaddu gogou na o sa ni lañ mel ndax bo ne o sa ni lañ ay sacc lañ lool gaay le sa diou de deg ngeen li wax da doon sif ben ci talibé mi ben jigen bo xamné dal ci ndonga mi jangal da doon sif ndekete doon ci deug am ni lañ mel ay coureur du ci folañ ni lañ yow nga famé sa wax joju non le do ko layo wa tahsabunahu hayyinan ngeen fakk ni mbir mi dafa woyo fe non wa huwa ta mom inda allahi fi bur yalla alim lu mag la lu graw la bur yalla nañ ne gaay yi sayyidat aisha ne wana su fek nit ñi yufiduna ñom ñu ngay xoos di wax fi qawli ashabil ifki ci waxu ñi nga xamne ño defar bur wi moy ñom sayna ñom kan abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith mom mom day moy def lepp ne du ci feñ non le jouer moi xam nga gaay wo xamne yow da nga nan li mom ñi budul won affaireu preuve lañuy sét dañ leen di japp ndax indice yeb day woné ñom la sauf ko amo preuve indice rek doyul indice rek kenn du ci tej nit en tout cas ci loi sharia lol kenn du ci tej nit indice kessé indice non indice day deugural ay preuve mais bo amul preuve nan indice doyul lol mom deugurul lok ya dañuy bayyi waji mom nak lol la def moy day tak rep mais jamais ngeen fekk ko loxo ci poche legui kon mo ne wan nasu te din la yufiduna ñu bay xus les innocents ay ñom xamul li xew ñu japp ko ala lepp japp ne wax ji deug la di xus rek mo ne la ash'uru bi shay'in man de yeguma ci won dara la mune wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rifu min rasulillahi al-lutf alladhi kuntu ara min hina ashtaki mune nak waye nak amna ben affaire bo xamne setlu won na bo xamne danaka moy setlu won na ne bima xamne ci la daanu febar bi ni neena man amna luma don xawa tek ci dut moy duté né affaire yi dal déméwul nam don démé ndax ñéewante gi ma don gis ci yaronte bi alayhi salatu wassalam bo ma soona febar ak nim ma don topoto nim don kiwi ci man ma sétlu né lolu cette fois-ci melul nonou comme d'habitude mom dal lolu rek la setlu won degete yo moy ne dafa limu deug moy lolu nonou moy li gaay wax lolu nonou gaay deug mom lay ah lolu la gaay deggon mom la yonent ma lay sa deggon legui nak nan la don def nan la ron def neena buma sono moy buma sono ñew ci neeg bi fekk mo bu febar no biñu febaré neena day dugune inna ma yadkhulu alayya rasulullah fayusallimu thumma yaqulu kayfatikum moy len len rek la doon def moy ñewon tal geeg yim doon def ak jégué magé yoy yeb defatu ko won day ñew rek taxaw ci buntu bi daldi wu dugge daldi nuyo wu ñu sam ne kayfa tikum moy naka ngeen def moy mba yeena ngi tane ak yoyu waxu naka ngeen mba yeena ngi tane lol moy kayfa tikum wala moy dal man nama ko xame won ak yoyu bu ma soona febar dal bir mi yet fois ci mom lol rek lay wax amna sax yeneen riwaya yo xamne dane mom da doon wax lolou wala yadkhulu indi wala ya'uduni wa yas'alu anni ahla albayt moy da doon ñew rek nuyo ci buntu bi du duggu waye dal di dem après buy laaj samay mbir moy wa keur gi la koy laaj legi neena man nak mo dox ci riwaya imam abdullah ibn umar bu mu ne man nak xawmo lolou lan mo taxone xawmo won lutax legete yo gaay ñoo doon ñoo tass xabar bo xamne du deug neena dal ben jour legi après bu defé lolou day dem mom alayhi salam lolou rek lay def mune lolou dal la xamne la remarquer que ne li mom lu xew la lo xamne doonul won xewu d'habitude mune wala ash'uru bi sharri tam yuguma ndekete yo gaay dañ ma tu malum jaaro ci dekk bi ndekete la ilaha mune hatta kharajtu حين نقهت فخرجت مع ام مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل من ا بيغا خمانتني نا كي لا تاني موي تاني لي نان تاني موي نقهت فوالا نينا كي لا ген اندك ummu mustah moy yaayu mustah mi ngi tuddal sank mi sayna urwani mom bokkuna ci ñi nga xamne lañ ko tuddal ne bokkon nañ ndax ci ñu julit ñu bax ñi nga xamne tabbi nañ ci piège Abdullah ibn Ubay moy mustah ibn Uthasa yaayam nak di ummu mustah ah neena man sayyidatu Aisha man mom la andal ndax ñom ay mbokk lañ won legi nak mu ne mom mom moy yaayu mustah bob mom la andal man sayyidatu Aisha après ñuy dem ngir dem moy tawé ñom seen toilette yi ci biti la néwon ndax arab yi tawé comme ñu wax dañé ñom dañ doon gis né kené ay toilette kenn du ko def ci biir kër moy moy bi l'islam loolu la fekkon té tamit début l'islam loolu amon mo ram mun wa kan wa kunna nata'adha bil kunuzi an natakhidha 'inda buyutina néna ñun nak dañ doon moy dama nekkon lo xamné dañu doon japon ni li dal warul ta tamit dañ ci doon lor djel liñu gissone moy lool ak idée buñ moy du idée sax moy gissim la won doxaline japon ne no ay toilette ken du ko def ci ay keur ndax lool day indi bon moy ni gissuñ du dul won lo xamne dal mom lañ doon def legi nak mo ne mom seyna aisha neena ma and ak emu mustah nak ñuy dem ngir a djok doomu adama ñi dem mo neewon sen toilette ci biti la doon ne biti dekk bi moy biti keur yi mo ne ñun nak par goudi lañ doon genn moy ñom goudi lañ doon genn wa kunna nakhruju ila laylin illa laylan ila lay goudi ba goudi ndax bañ nit ñi di leen gis fone wallah way di wuti na ñop tabaru jaat tabari mu tabri jaat yi allahu akbar مونه وامرنا امر العرب الاول في البري في البريه في البريه قبل الغائب مونه موي نين دون ديف موي ريك مي عربي رون ديف سونو موي تي بي عربي ياغي كني ньо تي الله بي لا ندون مو نيون سين توال لغي مونه فانطلقت انا وام مصطح تي لا ديمي اك نداو سوسو دي ياي مصطح من وهي ابنة أبي رهم بن مطلب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق. من تلا عندك أم مصطح تمام موي دي دومي أبي رهم. ابنة أبي رهم ابن مطلب دي دومي مطلب ابن عبد مناف مطلب دي دومي عبد مناف من وأمها ابن مصطح من ياي. moy bint sahr doom sahr ibn amir nekon khalatu abi bakr as-siddiq newon bajjen wala tanta bajjen moy cote moy amma moy bajjen ki nak khala moy cote yaay la moy tantam sayyidina abu bakr mo juron tan ki nga xamne moy ummu misla من ابن مصطح ابن أساس ابن عباد ابن المطلب من دوم جي موم ام مصطح مي داوسي موي يايو مصطح لا نكون ووي كوم كو خامني داوسو ام دا فا ام دوم جي تود موسى ني نان كو ام موسى لغي مو نه تا دوما موي مصطح ابن أساس دي دوم عباد ابن المطلب من فا اقبلت انا و ام مصطح لغي ني ديم قبال بيتي بي نيو باري ديم با فاج سونو اديو دي تورني دي ريتورني نينا تيلا فعثرت ام مصطفى في مرتها تيلا ام مصطفى دالدي تريبيشي تي ييرم بيمو صالون مو دالدي تريبيشي دالدي دان موي موي غاي دوخ رك دالدي فاقصلو مورالي فاقصلو ني ابره مو ني تعيسا مصطفى مو ني تعيسا كوتوسنا توسكارنا دي مصطفى mustah alkuna way mustah alkuna koku dem bon top nako moy dom ji lay wax lolou neena bi waxe lolou manako do setan li ngay wax manako lutax ngay nganan mustah alkuna bi sama qulti nako yow lok li nga wax sa dom ji baxuna atasubina rajulan shahida badran ndax da ngay wax di ngagn moy asabu ji arab tekul saga moy ni arab saga man na ci duggu mais arab yi buñ ko waxe du comme ñun niñu xamé saga moy ngañ ñi wax ci mom xam nga ki taisa moy toskarena moy ki alkuna xam nga ñun alkuna ku ko wax duñ ne waji da ko saga ñun saga japp nañ ne moy ga jaar ci saga waju waju ru goor wala wu jigen dedet du lol kesse arab bu ne ngagn rek dañ koy wowe asab voilà legi munako yow bi sa ma qult yow aka ñaaw li nga wax ndax da ngay wax lu jul nonu di ngagn goor go xamne fekke na badr ndax bul fatte wa badr sen daraja sen yoyu de c'était connu parmi les sahaba sahaba yi dañu xamone wa ahlu badrin sen daraja fi mu tollu mo tax mo nako yow nak ngay saga wak nak ngay ngagne bok pa saga ndax mo ne saga worof yi dañuy deg benen la moy pa sa moy wax lo xamne lu nonu gor go xamne dafa fekke bat ta boy sa dom ji neena bima ko waxe lolu munema ay hanata walam tasma'i ma qal munako yow yow xana ohume yow dal way yow xana yewole xew hanata way wona yow way aish xana deggo mom limu wax yow xana deggo comme si di wax ak mom di wax ak ku sori diko wo hanata wa taw mu ko ko jégué la mu nako xana déggo lim wax hmm pour wonné yow dal ni ma lay wo lu sori moy né yow dal sori de réalité yek yow xey ko li xew ci dëkk bi dëkk la ila nako yow xana déggo mis sax sama doom ji lim wax mis tax xamoo lim wax né non non mané non man xawma lim wax ana lan la wax ba tax nga nan ta'isa mis tax dego lim wax neena manako man xawma degumako munafa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki legi nak ci la ma ummu mistah ci mom moma netali ndeke li gaay rumeur bi weur ci dekk bi yep mom momako netali kero wax mané man nak gis nga li mo xew dekk bi yep mom lañuy jaaga jom nga xawma fo rombu ci grand place yi comme ko ñom doonu ñu won genn ak yoy mom yugul won li xew dekete yo jappal bayil bi ci grand place yi jamono yi ndaje yi moy jappal aisha bayil aisha mune yow xana yego lim wax neena fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki ci lam netale nak waxu iswaru gay dekete li ñi wax ci man yeb mune qalat fazdadtu maradan ala maradi lolou nak yokuma febar ci kaw febar nena rien que me apprendre yegne dekete li lañuy wax ci man jamono wera ngi presque wer nena lolou ginma kaw nak da xam nga yenn yi moy amna yenn information yo xam boko waxe ko febar yow ya ko yok febar wala ya ko ray sax nit dina febar mo tax information yu bax am solo modax kenn geunul ki nga xamne ray dox ci kaw souf di dougal mbekté ci xolu do jaamu yalla yi koku nonu yalla ñu suñu borom boole ci ñoon nga xamne nit ñi fuñu leen gisé problème bu ñu man di am nu mu reuy il suffit ñu gis ñoon day melni problème bi naaw Allahu akbar lolu nak ñoy anbiya yu non lañ meloon at ñi nga xamne ño leen doon borom xam xam yi tamit moy borom xam xam non nga wara mel buy defé xam xam deug deug moy né yow porte pour bonne nouvelle yi nga wara doon nga xamné bo ñëwé nit ñi difficulté buñ man di nek lu mbir yi metti ñopp sal di seungem japp né kaaw nañ il suffit ñu gis ko rek ñepp dal li am espoir Allahu akbar Allahu akbar gis nañ kéro oxo yonentima ay sahaba ay radiyallahu anhu biñ né ray na yonentima ay sahaba ci xare bi ñom ñepp ñu kaw ñi naan man mom ñen ñi dem daw ñen ñi taxaw na dañuy dé dañuy xare ba dé biñu ko gisé dé ko lu sayna kambum na malik wax néna man ma bo may ki dëkk gis sayna yonentima ay sahaba néna ma ko gisé mo wax ca kaw dama contane duguma ba wax ci kaw munema nopil ndax yeesel yeng koy wër ci bir fess fa del neena ñu am ciawarte go xamne mana songat yéféri ngir mana xare pourtant kaawu nañ ray nañ ñu bari mais il suffit ñu gis yaronte mari sa sap am ciawarte go xamne melni lo le dalu len waye nim amé côté bob la mais contraire bi moy am na ño xamne mom lo nek ci mbekté mbekté mbekté bo len gisé rek yal di seugéen japp musiba deug xew ñoñu nak yalla ñu yalla musul ci façon bob motax suñu borom motax mbiri lool la watil kay watil kal ayyamun da'ilu bayna nas mbiri dafa éphémère lulul ngëm yalla dal yow nga éphémère ngëm yalla ak li ci jëm lulul mom dafa éphémère te bur yalla ni mi jallar be xolu di sopandoku ci xolu jami nonu la voilà yumsi ar-rajul kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya qalil moy da ngay gis ño xamne buy xey ngeum yalla gi mu andal japp ni jog ni japp julli def lepp sangu japp julli def lepp def ay azkaram waye bimu jele auto dem genn tisbar na dundu wu ndax amna lu ko detourner ba geumatul lool ba commencer di doya dal la nga xamne ndax moko taxone yewu kat 5h du matin sinon 8h la warone liggey mu yewu julli tok di sikkar di jang alcorane me ki mu dem waye tisbar julli wu ko tax amna lu ko changer kon mbiri lañu éphémère sayyidat aisha neena bimu xolal fa la bimu tane bay dem il suffit ñu wax ko information bi neena fasdatu maradan ala marad ma dal li yok nak febar ci kaw febar no dox bu yalla bur yalla di ñu may effort ay xabar yo xamne bushra lay doon bonne nouvelle te mu mussel ñu ci nga xamne ay musiba lay doon mu nekké lo xamne manu la ñak mu def ñun ñu sopu li nga xamne mom mom la sop na def lolu ci lepp nga xamne lolu bu de lu ma di ñew rek dalay neex voilà fama ya baahu abaahu lu mu bañ ma bañ ko lu mu bëgg ma bëgg ko lolu lolu wo jarañ li señ bi doon wax lu mu bëgg ma bëgg ko lu mu bañ ma bañ ko lolu lolu mo jarañ bu ko defé yow nouvelle yi lu ñew rek ar-ridha wala khawfan moy dagay am ar-ridha agsta so ridha moy di geureum yow lu bur yalla def geureum nga ndax do dara lu dul jam te jam sangam moko nan fi ngay jaar ak fe nga dul jaar fu mu ko yobbu rek mo xamne li mo gën ci man lu mu def rek non la innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayaku biru yalla lol la sabu namme def ben bir il suffit mon ko konekal fayaku bir mi dal di nek ci lo xamne amul ben na table motax nak ndiri lol la nit dina nek ci data tulxam il suffit ñu jox ko wo ko ben coup de fil wala ben sms bu mu jot lam doon def yeb yaako ay nuit de noces ben ki lañ koy ben sms la jot imaginer ko xamne day fetu am xew wu reuy di fetu am ko ko yonne message ne ko sa bay geene na adina xam nga ne koku fetam ah boudé nit ku normal ndax am naño xamne mom legui adina bi dafa ñanga ñu xamne ñom ten sax ya subhanallah ñom lool du len jariñ dara du len wañi dara la gay nan ta shu'ara'ul jahiliya naysan gay nan imrul qais biñu ko tagge bayam daf ko fekk mu nek ci te beurewu taxedu kay bi di yor sangaram tek ben jigen ci kaw moy ben kuy jaay bopam ñu ñew na ko yow sa bay kat fat nañ ko mun al yawm khamrun wa ghadan amrun al yawm khamr wa ghadan amr mun tay mom jox ngeen ma information bobu waye tay mom dafa fek nak ma ngi ci sangar ci tay mom c'est la fête malgré ne ngeen ma sama way deena way nak ray nañ ko mais quand même ta bayam bourlo won mais quand même tay mom khamrun ma ngi ci ni ma ngi ci fête bi c'est la fête on va faire on fait la fête ci ngeen ma fek wa gadan busuba nak ba fete bi jeex amrun ñu doora li jeenti nak bir mom xam nga ne façon yoyu mom taxul ñuy wax mom koku xam nga ne koku bokul ci yi nga xam ne information yu mel da ko yakal dara teew ko nan après say say fam bom ne wolom xam nga lolu mom taxul ñuy wax moy yoyu mais pour wax le mire ni éphémère nit dina nek ci njaqare gu reuy ben sms ben message buñ ko yoni wala kenn ñew de ko dara ngay lire ci xar kanam gi ngay fogné mais ki du mom mu contane ak espoir japp ne légui am confiance ci bopam melni daam luñ ko duggal firi mu firi ko lool nak lu bur yalla lay def diñu jangal al musarrif mom moy ki nga xamné moy sopandako ci mbiri waaw ni mu koy defé ci humour nit ñi goné yé li xew goudé beccëk ak ni nga xamné asaman ci tay jéki wéx tal bleu jéki jéki niir yi rombu fi ba nga fogné yow dafa timis jotna nga jéki lépp deñ mu lér nañ nako non rek wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas diri non la tay mu neex ci ñi suba mu nakari ci ñeneen tay ñi wa am doom di contane di ngénté jamono yu am nañuy dëj tiss woné faño bu ëllëgé mu daldi déllu ci ñenen non la rek kon mu né ki bima waxé li ummu mistah mu né fazdatu ma yok maradan febar ala maradi ci sama febar ma gina kaw nak dekete yu dekk bi man lañ amé temps yi dekete man lañ tuuma lu néma dama ron jalo dekete légui nak bi nga xamanteni ci la lolu xew ana lan la doxale ak biñu ñibé lan mo xew inshallah nak loolu lañuy gis ci jota bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.